Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, a mai Barakának a szerkesztője. Mai beszélgető partnerem Ruzsa Ágota, aki szervezetfejlesztéssel foglalkozik, és szól konzultáns, majd később kiderítjük, hogy ez mit jelent. És a fő témánk a spiritualizmus, a lelki dolgok kutatása és a modern életnek a kapcsolata, a vállalat, a gazdálkodás, a gazdaság. És akit érdekel a mi témánk, az bejelentkezhet menet közben is, akár a következő telefonszámon 201 14 17. Önök a Baraka műsorát hallják, Bányai Géza vagyok, és Ruzsa Ágotával fogok ma beszélgetni. Előtte, mielőtt nekikezdtünk volna itt beülni a stúdióba, beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen ő mivel is foglalkozik, és komoly múltad van. És erről a múltról szeretnék egy kicsit kérdezni, hisz te bábája voltál az Aredne Gaja Alapítványnak, vezetőségi tagja vagy a Budapest Klub Egyesületnek, és a Szól nevű állattalan, még most egy kicsit föltáratlan szervezetnek is fontos tagja vagy Magyarországon, és hosszú idő óta pedig szervezetfejlesztéssel foglalkozom. Számomra, mivel hogy ismerlek, a kép nem annyira kaleidoszkópszerű, de mégis szeretném megérteni, hogy hogyan is áll össze ez a sok minden. Hát... Kedves Géza, én is szeretném megérteni néha, hogy hogy áll össze ez az egész. Hogy áll össze? Jó kérdés. Nem tudom, kezdjünk beszélgetni, és aztán hát, hogy a hallgatóknak összeáll. Te valamikor, sok-sok évvel ezelőtt a Gaja, a Aredne Gaja Alapítványban tevékenykedtél, és ez az alapítvány, ez nagyon jó hírnévre tett szert az ilyen öko mozgalmak között. Tulajdonképpen mi az, ami elindított téged azon a irányba, amivel ma is talán foglalkozol? Hát, kicsi gyerekkoromban kezdődött a történet. Igen. Kicsit viccelődni fogunk. Jó, oké. Okay. De egy kicsit azért valóban az a része, hogy valóban mindig volt egy eszméletlen nagy érdeklődés bennem az ismeretlen dolgok iránt, és a megismerhetetlen dolgok iránt. Hogyha egy fonalat akarnék megfogalmazni, akkor biztos, hogy ez volt az, amiért a mitológiák borzasztóan érdekeltek, később mániákusan régész akartam lenni, aztán nem lettem. De hogy ebben mind a megismerhetetlenségnek a kihívása volt. És aztán egyetemista koromban eredendően én magyar-angol szakos voltam, meg skandináv. Ott a skandináv az már a megismerhetetlenséggel hódított meg magának, amikor a kelt a mitológia, meg a Brendan utazásai Amerikába, szóval ott teljesen izgalmas volt, meg a vikingek. És aztán akkoriban én találkoztam a Szepes Mária nénivel, meg az ő sógornőjével, a Magdi nénivel, akkor már meghalt a Mária néni testvére, a Viktor Káron. És akkor ez volt egy olyan indítatás, ami felerősített, vagy ráerősített valami olyanra, amit aztán ilyen ezotéria cím szóval kezdtem kultiválni magamban. De érdekes volt, hogy valahogy, és azt nagyon sokszor elgondolkoztam mások, vagy sokan irigyelték volna ezt az alkalmat és lehetőséget, hogy ilyen bejáratos voltam vasárnaponként ebédidőben beszélgetésre akármire. De abból a korszakból már kikerültem, amikor a Szepes Márián néniék konkrétan oktattak, tanítottak. És többször elgondoltam, hogy én nagyon sokféle dologgal kapcsolatba kerültem, de soha nem úgy, hogy ilyen tanítványként disziplinát kezdtem tanulni, és szorgosan évtizedeken keresztül azt magamévá tettem. Valahogy inkább saját magam feladatává kezdett válni. Ez egy nagy nyüggé is vált az életem. Magyarul ez azt jelenti, hogy te magad... Kellett, hogy oktassam én magam valamilyen szinten, igen. Magadat, igen. És közben mindig ott voltam azért mellettem ez a vágy, hogy de jó lenne, tudod, ez a mester, szóval a mesterrel találkozni, és majd a mester engem az útra, a helyes útra, és a jó útra, és a felső utamra rá fog állítani. Tehát volt egy ilyenfajta vágyakozás, de soha nem is jártam nagyon utána, azért annyira nem volt, hogy én keressem a mestert. De az érdeklődés és az önfejlesztésnek ez a szintje folyamatosan megvolt, és akkor az Ariadne Gaia Alapítvány a 80-as évek végén ebből nőtt ki. 88-ba kimentem. A 80-as évek közepén én belekezdtem egy ilyen önfejlesztő, önsegítő hálózatba, a co-counselingba, aminek aztán egy elég jó felfutása volt itthon. És az számomra egy érdekes, meg is az volt számomra a pszichológiának egy bizonyos irányzatával való találkozás, és akkor nagyon belekeveredtem a humanisztikus pszichológiába. Az tulajdonképpen micsoda? Ez a transpersonális pszichológiához tartozik? Azt mondják, igen, hogy a humanisztikus mondjuk a harmadik ág, és akkor a transpersonális a negyedik, vagy valahogy így. Tehát egy kicsit azt megelőző folyamat, de módszertanában inkább azt látom, vagy azt láttam, hogy ha valaki nagyon komolyan vette a humanisztikus bizonyos módszertanát, akkor, hogy te itt említettél ilyen spirituális fogalmakat, akkor óhatatlanul beleütközött abba a plafonba, amiből már és akkor valahogy a lélek és a transpersonális tulajdonképpen a pszichológia visszatér a név eredetihez magyarul. Mindig gondolkozom rajta, hogy miért is hívják ezt humanisztikus pszichológiának egy darabig. Ez tulajdonképpen pszichológikus pszichológia, akkor valószínűleg. Tehát valóban a lélek kell próbál foglalkozni. Úgyhogy ez volt az indulás. Tehát, hogyha vonal van, akkor valahogy azt látom, hogy persze lehet, szóval, hogy voltak valószínű, annyiféle rendszeren belül lehet fogalmazni, és az mindig olyan zavaró tud lenni. Ha mondjuk egy olyan rendszeren belül fogalmazunk, ami egy spirituális értékrend, akkor ugye abban az értékrendben eléggé elfogadott az a tény, hogy vannak evilági vezetők, és nem inkarnálódott vezetők. És az elképzelhető, hogy engem folyamatosan valahogy ilyen nem inkarnálódott mesterek vagy vezetők lögdöstek azért, mert hogy rengeteg olyan élethelyzetbe kerültem keresés, kutatás nélkül. Aktív keresés. Tehát szembe kerültél azzal, amit kerestél, de nem vezetett úgymond senki. De nem vezetett úgymond senki, igen. Tehát nem az, tehát mondjuk az, hogy én Mária néniekkel találkoztam, nem kerestem én őket, kozmetikus kerestem, és a Mária néni sógornője kozmetikus volt, a Viktor bácsi felesége. A későbbiek során, ami ilyen nagy irány volt itt a 90-es években, az Ariadne Gaia Alapítványban, a Jill Wright, nem kerestem én. Eszembe nem jutott, hanem valaki csak úgy bemutatott neki. Most csak a civil rádió hallgatóinak úgy finoman megjegyzem, hogy a G. Wright, ez a civil rádió számára is egy nagyon érdekes személy, hisz Angliában csinál egy olyan rádióadót, aminek a célja az, hogy jó híreket közvetítsen, és a civil rádiónak a készülő új műsorprogramja is az, hogy alapvetően jó híreket adjon, ne a gyilkosságról, a betörésekről, az úgynevezett szenzációról adjon hírt, hanem arról a szenzációról, ami örömet is okoz az embernek. Van egy pár ilyen is. Van. Én nem tudom pontosan a részleteit most a Jill-nél, hogy ezt hogy csinálja, de azt tudom, hogy az UNESCO-hoz kapcsolódik, és azt hiszem interneten is volt a dolog. Tehát eléggé keresztül kasó tudja járni a globuszt. És igen, ez a Jill-nek egy nagyon fontos elkötelezettsége volt mindig, hogy valamilyen formában a globuszt szolgálni. És akkor, amikor emlékszem, hozzánk keveredett, a 90-es évek, 91-92, 91-ben volt, azt hiszem, Angliába futottam össze vele, hogy és itthon elkezdett tanítani. Az egyik ilyen fordulat volt, emlékszem, a belső beszélgetésünk, az a Jill-ben is nagyon megmaradt. Az volt, hogy azt kérdezte, hogy miért akarom én, hogy ő ide jöjjön. És mondtam neki, hogy azért akarom, hogy ide jöjjön, mert szerintem most ugye ez volt a 89-90-es nyitás, hogy annyi minden be fog ömleni, vagy fel fog bukkanni ebben az országban, uh-huh. a spiritualizmus, a spiritualitás, és az ezotéria és egyéb transpersonális területekről, hogy nagyon fontos, hogy valami minőség, uh-huh. több minőség is legyen. Ezzel nem tudtam, hogy mi fog jönni, tehát nem akartam uh-huh. lebecsülni senki mást. De ezt, amit a Jill-ot, ahogy megérintett, az a, azt uh-huh. gondolom, az egy lelki kapcsolat volt. Igen. Ez egy nagyon érdekes találkozó volt. Abban a pillanatban, hogy össze találkoztunk, volt egy ilyen valami, amit talán te is éreztél már többször életedben, uh-huh. hogy egy ilyen kapcsolat, hogy na igen, itt van valami más szinten való igen. kapcsolat. Na és fontos volt, és akkor tudom, sokat gondolkodott, és például a Bach virágterápia annó így került be az országba, mert a Jill uh-huh. úgy gondolta, hogy talán a Bach virágterápián keresztül lehetne a legtisztább olyan fajta megközelítés, mert mondtam, hogy nagyon nagy a divatja a gyógyításnak, igen. hogy a 90-es évek elején ez hihetetlen módon felugrott. És akkor a Bach virágterápia az egy jó kombinációja a spirituális értékeknek, a tiszta uh-huh. tartalmaknak, és ugyanakkor kézzelfogható valamilyen formában, mert hát azért az eszenciák, Bach eszenciák révén mégis tud közvetíteni uh-huh. mást is. Tehát eléggé vertikális szinten uh-huh. áthidalja meg horizontálisan is a társadalmat. Úgyhogy így került a Jill, de hogy fontos volt számára mindig megnézni azt, akik az ő metafizika kurzusára jöttek, hogy mit akar csinálni ezzel. És akkor így jön be a jó hír, szóval igen. folyamatosan úgy mond le, a vizsgázás annyiból állt, hogy mi a célja ezzel, amit csinál. Hogyha valakinek mondjuk csak annyi volt, hogy saját magát akarja fejleszteni, vagy ez egy érdekes, izgalmas dolog, ez nem volt igazán elegendő. Szóval eléggé fontos volt, hogy a társadalomban legyenek olyan szerepei és funkciói, amelyek valamilyen szinten szolgálatnak tekinthető. Most te nagyon bátran használod azt a szót, hogy ezotéria, meg mondjuk a spirit, dualizmus kifejezésen egy kicsit itt lamentáltunk, hogy hogy kéne szélesen mondani, és nem izmust szeretnénk terjeszteni, hanem csupán arról van szó, hogy valami olyasmi, ami a lélek, az igazi lélekkel kapcsolatos valamiféle ismeret. Most amivel te foglalkozol, az nagyon érdekes, nagyon sokszor beszélgettünk itt ilyen témákban a barakán belül, és főleg akikkel én szoktam beszélgetni, nagyon sokszor ugye a keleti forrásokra megyünk vissza, és tagadhatatlan, hogy a nyugati gondolkodásra hatott nagyon erősen a keleti lelkiség, bölcsesség, de úgy érzem, hogy van valami, pont az, amiről te beszélsz, ami ezt a nyugati, hogy mondjam, szellemismeretet, vagy lélekismeretet gyakorolják. Hogy ez tulajdonképpen hova vezet vissza, vagy milyen nagyobb, hogy mondjam, csak meghatározásait tudnád adni, mik azok a sarokpontjai ennek az ismeretnek? Hát az a helyzet, Géza, hogy az az irány a... Hát én ugye az életemben kettő olyan irányal találkoztam valamilyen szinten, amelyek azt hiszem valahol összeérnek, amely nem igazán a nyugati misztikus hagyományokból táplálkozik eredendően. Azt tudom, hogy az angol szakosságom meg a kelta mánia miatt uh-huh. ugye többször találkoztam meg, elég sokat olvastam a nyugati kelta európai, ős-európai uh-huh. hagyományokról. És mondjuk az egy fontos rész, de szerintem Magyarország területén belül nem igazán él. Tehát az angol száz kultúrában, a kelta szigeteken vagy francia területeken ez sokkal erőteljesebb, és nagyon izgalmas nézni és látni azt, hogy milyen hihetetlen reneszánsza van most. Ami az enyém, amiben az élet belehozott, az sokkal inkább egyrészt ez a Szepes Mária néni vonal, és abban a vonalban igazán ez az ezotéria, amit mondtad, hogy könnyen használom. Valóban könnyen használom a fogalmat, mert annyira 20-20 évet találkozom, vagy ismerem, de én azért soha nem találkoztam, vagy keveredtem bele azokba az ezotérikus iskolákba, a Szepes Mária néni vonalon kívül, amik talán itt Magyarországon voltak. És a Mária néniektől is folyamatosan az a rész fogott meg engem, hogy a szolgálat része. Aztán találkoztam egy amerikai eredetű, és idehaza szintén azt úgy behoztam, az Emissary nevezetű hálózattal, amiben érdekes módon szintén ez volt a legfontosabb hangsúly ezen. Tehát nem a tudomány vagy a tudásnak az önmagáért való megszerzése, bár az nagyon csalogató és izgalmas tud lenni egy-egy hétvégén. ott az a közösséghálózat az, ami szerint alapvetően azt tartották, hogy annyit ér a spiritualitás, amennyit a hétköznapokban meg tudunk valósítani. Igen. Belőle. De te mégis tudom, hogy tanítod, vagy oktatod a metafizikát. Igen, és hát szeretném, hogy talán többet is oktatni, bár azért ez egy borzasztó nagy kihívás. Ebben a 7-8 évben eléggé el voltam én zárva. Azt vettem észre, hogy a 90-es években az Ariadné Gájának köszönhetően én nagyon elszálltam. Az elszálltam az nem azt jelenti, hogy nem tudom, én ilyen köldöknézős valami lettem. Csak a gondolkodásomban és a kifejezés hálómban, meg készségemben minden olyan alakultak ki, amit csak az egy bizonyos kör ért meg. És most, hogy a szervezetfejlesztéssel foglalkozom, folyamatosan szembesítenek, és szembesülök azzal, hogy ezt nem értjük. Miről beszélsz? Egyszerűen megírok számomra teljesen érthetőnek tűnő gondolatformákat, és kiderül, hogy nulla jelentése van mások számára. Úgyhogy ez egy elég nagy próbatétel, hogy ebből a 7-8 évből úgy kezdjem visszahozni magam a hétköznapokba, hogy érthetővé váljon az, amit gondolok. És a metafizikai rész az egy eléggé fontos dolog volt. Tehát végülis én az ezotériából is engem nem ragadtak meg azok a dolgok, amelyek aztán itt a parapszichológia irányába vittek volna. Semmi ebből nem vonzott. Soha, pedig hát millió helyzetbe kerültem, amikor lehetett volna. Sokkal inkább érdekeltek azok a szellemi fogalmak, tartalmak, amelyek megfogalmazódtak, és egyáltalán az a fogalom, hogy van a fizikai szinten túl is dolog. Számomra az ezotéria körülbelül ennyit jelent, és hogy fontos ezekkel nagyon tisztában lenni, és amennyire képesek vagyunk rá valami kapcsolatot is teremteni. Nem tudom, hogy nem lehet-e az, hogy valóban túl hirtelen jelent meg rengeteg dolog Magyarországon, de valószínűleg nem csak Magyarországon, hanem az egész világra a keleti, vagy ez a szellemi gondolkodás egyszer csak rászakadt mondjuk a 60-as, 70-es évektől kezdődően, és valójában az oktatásban ennek nincsen sehol helye, talán még a mai napig sem. Mert csak, ugye, hogy mondjam, ellenpéldaként, neki mindig vannak indiai ellenpéldáim, ugyanis való igaz, hogy ott az iskolában, még az állami iskolában is a lelki alapfogalmakat, amik az egész kultúrájuknak az alapját képezi, tehát azt, hogy a lélek az örök, halhatatlan, különbözik a testtől, újra és újra születünk, karma van, stb. Azokat tulajdonképpen megtanulják, és nem mint mitológiát tanulják meg, hanem az élet fontos részét képezi a tudásukban. Nálunk ezt pedig majd magánszorgalomban tanulják meg, vagy pedig mit se tudunk róla, ellenben nagyon magas röptűen képesek utána emberek erről beszélni. Hát nekem is van egy ilyen példám különben, pont ebből a SOL, ez egy nemzetközi hálózat, ami most kezd kibontakozni, és ez egy rövidítés, SOL, ez tetszik, szerintem direkt kitalálták így, mert hát ugye a napot akarja valamilyen módon, hogy legalábbis a latin nyelvekből jelenteni, de ez egy amerikai kezdeményezés, egy komoly egyetemi disziplinára épül, és igazán a szervezetek tanuló szervezetté való átalakítását vagy fejlesztését akarja kultiválni, és ezért a Society for Organization Learning, tehát a tanuló szervezeti vagy szervezeti tanulás társasága. És ott ez egy nemzetközi kinövő hálózat, és ott találkoztam egy indiai férfival, aki olyan 30 év körüli mérnök volt eredendően, de borzasztóan pont emiatt, amit mondasz. Tehát, hogy belül a lelkileg van egy nagyon erőteljes érzékenysége, arra is meghal más fogalmakat. Én is itt találkoztam ezzel a szóllal, vagy tanulószervezettel. Ezen a spirituális közösségen keresztül, amiről beszéltem, 92-ben voltam kint náluk Amerikában, és ők is nagyon ráharaptak. Egy olyan a főáramban, az egyetemi, az MIT, Amerika nagy, ugye egyetemi katedrálisa, ott megfogalmazott gondolatokban, mert hogy ez az nagyon rácsengett spirituális értékekre és holisztikus tartalmakra, fogalmakra. Itt a rendszer szemlélet, tehát a rendszer szemléletet annyira kulcshelyzetbe helyezte, amely mondjuk az ökológiában benne volt, meg talán a családterápiában is eléggé megjelent, de szervezeti, politikai, társadalmi szinten ez egyszerűen nem létező gondolkodás volt. És nagyon erősen erre tette a hangsúlyt, ami viszont borzasztóan rácseng értékeiben, gondolataiban egy metafizikai vagy holisztikus szemléletű látásmódra. Baraka műsorát hallják, Bányai Géza vagyok. Ruzsa Ágatával beszélgetünk. Ott hagytuk abba, hogy a spiritualitás meg lassan a vállalatok szintjére jut el. Említetted az amerikai MIT-nek a nevét, MIT, és hogyan történik ez tulajdonképpen? Ugyanis ez már valami olyasmi, amivel ma is foglalkozol. Vagy talán valami köze lehet ennek. Igen, valami köze van. Azt hiszem, azért ez visszamegy egy kicsit. Én soha nem gondoltam. Tehát a 80-as években én a közgázon tanítottam, meg az International House-ban voltam. És az egy olyan tisztes polgári foglalkozás volt, az angol tanszéken. És aztán, amikor az előbb beszélgettünk, és mondtam, amikor 88-ban kimentem Angliába, egy ilyen humán erőforrás tanszékre tanulni különböző dolgokat, önismeret, kommunikáció készség, asszertivitás, konzultációs készség, stb. Akkor nagyon sok minden egyébben találkoztam is. És azt hiszem, hogyha belegondolok most, akkor nem önmagában az a tény, hogy én kimentem, és ilyenek érdekeltek, hanem igazán az életemnek egy fordulata ott történt, hogy a nagy semmire mentem ki. Ugye azzal kezdtem, hogy a semmi keresés. Szóval nagyon kicsi biztonsággal, és nagyon nagy eltökéltséggel mentem ki. Anyagi biztonság szinte nulla volt. És volt egy olyan, hogy én világéletemben kontrollálni akartam az életemet, most rábízom magam a nagy univerzumra, és valami ilyen volt, emlékszem a induló gondolat. Említetted, 8 hónapra volt 500 font. Igen, 8 hónapra volt 500 fontom, nem volt. Ami azért egy heti fizetés volt. Szóval 25 font volt. Azt számoltam ki, hogy a baráti áron kaptam egy szobát, és hogy ez 25 font, tehát gyakorlatilag abból kihúzod. Azt kihúzom, azt hogy van az, akkor mindegy, akár, hogy azt, magát azt kihúzom, és a többi megjön, és jött is valami mindig. Tehát ez volt egy ilyen lépés, és aztán így akkor beindult minden, amiről már beszélgettünk, és szerintem ott azért volt néhány dolog már a MIT-t megelőzően is, mert kapcsolatba kerültem, szintén ilyen véletlenszerűen köszönhetően, rá 2 évre a Schumacher College-al, ami akkor indult Angliában. Az is egy véletlen volt, mert én 88-ban megkerestem egy Guy Claxton nevezető hapsitként, aki 2 évre rá tagja volt a Schumacher College megcsinálásának, de totál elfelejtkezett rólam, de valahol az Ariadne Guy-ja prospektussal kezébe került Angliába egy könyvesboltban, és erre mondta, hogy jaj, hát én ismerem ezt a leányzót, és így küldött egy meghívót a leges Schumacher College-hoz kurzusra, képzeld el, amit a lablok tartott. Igen. De én nem mentem el rá. Először is észre se vettem. Jött a prospektus, és én még mondogattam a kolléganőmnek, a Rohánszki Magdának, akivel itt együtt dolgoztunk, hogy hát nézd, milyen fantasztikus dolog indult itt, hát micsoda nevek vannak, és milyen izgalmas foglalkozások. De Lovelock az, aki a Gaia elméletnek, aki dolgozó. Igen, úgyhogy ilyen értem, mert rá is csengett az Ariadne Gaiára. Igen. És teljesen lázba jöttem, de mondtam, hát ez olyan árakon van, hogy én ezt elfelejtem. És már ki akartam dobni a prospektust, amikor képzeld, de kipottyant a prospektusból egy levél, és a levélben volt a felajánlás, hogy erre az első kurzusra én mehetek. És ingyen. Ingyen, igen. De nem mentem el, mert akkoriban bekeveredtem a minisztériumban, támogatást akartam kérni az alapítványomnak, és összefutottam a Lantos Tamással, aki akkor ott dolgozott, és beszélgettünk, és hát nem nagyon tudott ott támogatást szerezni az alapítványnak, vagy adni, viszont a beszélgetésből kiderült, hogy ő mennyire érdeklődik az ilyen dolgok iránt, és úgy gondoltam, ez az én nagy nemes lelkűségemről szól, ezt most iróniával mondom, de tényleg úgy tűnt, hogy nem én vagyok az alkalmas ember arra, hogy elmenjen erre a kurzusra, hiszen nem vagyok ökológia megszállott, tehát az értékével, a gondolatával mindennel teljesen egyetértek, de nem ez az én tevékenységi főirányom. Viszont a Tamásnak mondtam, voilà, itt ez a kurzus, menjen te, sokkal jobb. És ő azt hiszem, ő így lett ő a legelső magyar, aki a Schumacher College-ra ment ilyen Gájával, vagy a Gája kurzusra, és a Schumachernek a szellem, később elmentem egy Rosszák kurzusra, egy pszichológiai beállítottságú kurzusra, de ott érintett meg először az, hogy lehet ezeket a tartalmakat, tehát ilyen spirituális, belső, lényegi tartalmakat, valahol kialakult mostanra egy olyan nyelv, ami a tudomány határnyelve, amely ugyanezeket a minőségeket hordozza, és sokkal nagyobb talán az érvényessége a mai korban. És persze vannak belső disziplinák, amit mindenki művel, legyen az egy buddhista, vagy egy hagyomány, vagy más. De hogy konkretizáljunk, meg tudsz-e nevezni? Ezekből konkrétan, igen. Mire gondolok? Hát számomra azt gondolom, hogy mondjuk én most a metafizikához tudom kapcsolni. Hogy ebben a metafizikai hagyományban, amit én tanultam, ez az Alice Bailey hagyomány, ami különben rákapcsolódik a teozófiai társaság, a Blavatsky féle hagyományra, csak ez egy újabb 20. századi. És így kapcsolódik a keleti hagyományokhoz. És így kapcsolódik a keleti hagyományokhoz. Ez az Alice Bailey igazán egy tibeti tanítóval, a Yuan Kullal dolgozott együtt, és ennek a hagyománynak az volt az elkötelezettsége és a feladata, hogy keleti fogalmakat, tartalmakat, értékeket nyugati érthetőbb nyelvre ültessenek át és fogalmazzanak meg. És ebből a szempontból már a teozófiai hagyomány is túl ezotérikus volt, és az Alice Bailey egy kicsit foghatóbb bizonyos értelemben a nyugati elme számára. Szóval és egy közbevetést tennem. Igen, mondjad. Hogy úgy tűnik, hogy azok a nevek, akiket mind mondta, azok mind nők voltak eddig. Ebben a hagyományban nagyon érdekes, van is egy könyv róluk. Mert Szepes Mária, Blavatsky, ja, igen. Tulajdonképpen mindenki, a Jill is, mindenki. Tehát ez egy roppant érdekes vonás, mert spirituális dolgok, akkor mindig egy férfit képzelünk el mögötte, egy mestert, aki az ujjával integet, hogy jobban vigyázzunk, de te csupán nőn keresztül kerültél. Igen. Na most az Alice Bailey, meg a Blavatsky Alice Bailey, és aztán van ez a Helena Rurich, akinek a hagyományát annyira nem ismerem, de mind ugyanabból a körből jött ki. Ezek azért mind pontosan azt a szerepet töltötték be, azt hiszem, amit azért valahol különböző irányzatokban lehet tanítani, hogy nagyon tiszta befogadók voltak. Hihetetlen fejlett tudattal. Az Alice Bailey-nek az önéletrajza eléggé leírja azt, hogy milyen kemény. Tehát az a klasszikus nő volt, aki, ha jól tudom, három gyermeket nagyon keményen egyedül nevelt, mosott, főzött, takarított, minden, amit el tudsz képzelni. Tehát nem egy ráérő úriasszony volt, aki hirtelen eszébe jutott és ilyen dolgokkal foglalkozik. És hát jócskán megkörnyékezte itt a hierarchia egy-egy tagja, a szószoros értelmében. És az érdekessége az volt, hogy képesek voltak ezt a lehetőleg tisztában valószínű a saját korukban, a saját fogalmaik szerint közvetíteni. Hogy egy Jill, vagy egy Szepes Mária Jill-től tudom, hogy ő igazán azért választotta ezt az Alice Bailey hagyományt, amit tanított nálunk, mert hogy úgy gondolta, hogy az a tudás, ami ő benne van, annak a megfogalmazott, artikulált formáig, a Földön most található számára ismert artikulált formák közül az Alice Bailey hagyomány közvetíti legtisztábban. Néhány szóban ugye megszakítottalak, elkezdted mondani, hogy viszed át a szervezetekhez. Igen, és még arról is kezdtél beszélni, hogy hogyan, tulajdonképpen mik az alapja ennek. Tehát, hogyha ezt el lehet mondani néhány mondatban, akkor az fontos. Én azt hiszem, hogy ami nekem nagyon fontos volt, mert ugye arról beszéltünk, hogy Schumacher College, vagy itt most a Soul, vagy a tanuló szervezet, és ez hogy kapcsolódik egy ilyen metafizikai, vagy ezotérikusabb, vagy szellemi háttérhez. Én azt hiszem, hogy egyrészt az a része tartozik ide, hogy mind a Schumacher College irányzataiban, mind pedig a Soulban valahol megfogalmazódik az, csak ők nem léleknek mondják, de megfogalmazódik az, hogy a felszín, a külső formák közök és jelenségek világa mögött van egy sokkal mélyebb tartalom. És ezt a sokkal mélyebb tartalmat kell, hogy keressük annak érdekében, hogy valami változás történjen. Hogyha ez szervezetfejlesztésről szól, akkor a hétköznapi események és problémának nevezett történések helyett érdemes megkeresni a mintákat, a minták mögött meghúzódó olyan belső emberi vagy mentális modelleket és értékfogalmakat, amelyek adott esetben nem is tudatosodtak bennünk, de a cselekvéseinket és a világ formáló akcióinkat gyakorlatilag ezek irányítják. Szerintem ez egy borzasztó nagy dolog volt, amikor erre a fókusz ráhelyeződött egy szervezeti világban. És akkor így persze, hogy ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy egy cégvezető legyen tisztában azzal, hogy hiába mondja a dolgozóinak azt, hogy volt egy ilyen példa rá, hogy hiába mondja a dolgozóinak azt, hogy 5 órakor vége a munkának, és mindenki nyugodtan hazamehet, hogyha ő saját maga egy olyan belső értékkel él, ami arról szól, hogy a munkaholizmus a legfontosabb, és az intenzitás, hogy este 10-ig állandóan dolgozzunk. Ezért aztán hiába mondta nekik, hogy menjenek haza, érdekes módon a dolgozók soha nem mentek haza. Mondjuk ez egy jó példa, legalábbis a vállalatok számára ez egy vonzó. Igen. Akkor az, amit vállalati kultúraként hívnak, amögött borzasztóan ott van az, hogy milyen értékeket hordunk. És itt nagyon izgalmas az, hogy a keleti vállalati kultúrában, említettem neked ezt az indiai fiút. Én nem tudom, melyik magyarországi vállalat engedné meg magának azt a luxust, eleve luxusnak hívjuk, hogy felvegyen valakit, egy fiatal mérnököt, aki korábban szoftveres mérnökként dolgozott, de most annyira izgatja ez a joga, a meditáció, az a hagyomány, amelyhez ő tartozik, a hindu hagyomány, és a tanulószervezet, a rendszerszemlélet és a pszichológiának ezek az irányzatai, hogy a cég megbízta őt, hogy készüljön, tanuljon, dolgozzon ki olyan programokat, amelyek révén a saját cég, ez egy British Telecomhoz tartozó indiai cég, tehát egy kicsike kizúg intézmény, dolgozzon ki olyan programokat és fejlesztési lehetőségeket, amelyben a cég dolgozók ezt a két hagyományt ötvözni tudják. És nincsen határidő, nincsen számonkérés, nincs az, hogy december 31-re ilyen és ilyen tréningekkel kell előállnod. Két éve, más sem csinál ez a fiú, mint foglalkozásokra jár, rengeteget képzi magát a rendszer szemlélettel, a tudomány különböző irányzatai. Mi az, amit ő ad a vállalatnak? És a vállalatnak egyelőre azt adja nagy valószínűséggel, hogy készül. Tehát egy bizalomban benne. És mostanra jutott el odáig, hogy egy kurzust megpróbálnak kidolgozni, amit a múltkor, amikor találkoztunk, mondta, úgy fogják hívni, hogy a vakságunk meglátása. És képzéseket fogadni a vállalatban, ahol a vállalati, a nyugati modelleket ötvözni fogja a keleti indiai modellekkel. De hogy igazán, amit ki akarnék emelni belőle, az abszolút szabadsága és a bizalom, amit kap. És a teljesítménykényszer nélküliség, amiben ezt végezheti és dolgozhatna. Hát nyilván mondjuk, hogy kevés vállalat van. Nekem ez egy keleti. Most van egy olyan, engem mindig így kicsit izgat ez a dolog, amikor a, hogy mondjam, a lelki értékeknek a vállalatokhoz való közelítéséről beszélünk, hogy nem... Nincs benne az a veszély, hogy a vállalat vezetői vagy a tulajdonosok úgy állnak ehhez, hogy hadd váltsuk csak apró pénzre ezt a dolgot, és hadd tegyük a birtokoljuk mi, és csináljunk belőle pénzt. Vagy pedig az van, hogy a vállalat vezetői végül is hozzánk hasonló gondolkodó emberek egy más pozícióban, más szinten, és azt mondják, hogy hát emberek vagyunk, és ha már dolgozunk és kereskedünk, akkor próbáljunk az emberi tartalmat is kihozni belőle, mert különben csak rosszat fogunk tenni mindannyiunknak. Az érdekes, hogy mondom, én 92-ben, amikor a tanulószervezetben a dialógussal találkoztam, akkor döbbentem rá, hogy a vállalati világnak is van, fogalmazunk így, akkor lelke. Én nem, korábban ugye bölcsész háttérrel nem nagyon találkoztam ilyen emberekkel, és nagyon rossz és volt a reputáció. És háttérrel pedig kifejezetten ugye az ember, hogy mondjam, ellenérzéssel viselteti. Pontosan, hogy mi történik, hogy mit csinálnak a cégek. De az, amit mondasz, annak az a része bejött, hogy nem hiszem, hogy megvan azért a nagy veszélye, hogy ebből ez apró pénzre lesz váltva. Az amerikai kultúrában használják a lélek, a vállalat lelke, stb. Ott ugye ezek eléggé könnyen alkalmazott és használt kifejezések. De az a része, amikor egy vállalatnál azt veszem észre, hogy nagyon fontossá kezd válni az, hogy ne hierarchikusan és csak a felső vezető önkényes döntése alapján történjenek meg a döntések, hogy minden dolgozóját megpróbálják behozni a vállalatnak, és valamilyen módon érezzék a dolgozók, hogy ők valamit mondhatnak, hogy fontos a véleményük. Ha ez a tendencia fel fog erősödni, már pedig erről rengeteg jelzés van, hogy fel fog erősödni, akkor ez számomra már egy olyan emberi tartalmat jelent, amelyet akár léleknek is hívhatunk, mert hogy az egyenlőség, a lelki szintű egyenlőséghez kezd közelíteni. Vagy az, amikor a döntéseknél kezdik most már számba venni azt, hogy a civil társadalomra, vagy a környezetre hogyan hat ez, vagy milyen hatással van, és ez értékké kezd válni egy vállalati kultúrán belül. Na és mi van, amikor ez az érték ütközni látszik? Tehát mondjuk van egy, mondjuk egy autógyár, és a dolgozóikat ebbe a szellembe okítják, és egy ideig ez úgy megy, hogy mindenki mondjuk lelkesebben dolgozik, de egy után rádöbben, hogy a nagy egészbe a világ összefüggéseiben nézve tulajdonképpen lehet, hogy nem a legjobb munkát végzik, mert az autók például a környezetszennyezéssel, vagy stb. Éppenséggel kárt okoznak, és egy utána elmegy a kedvük a saját tevékenységüktől. Ami a rendszerszemlélet a tanulószervezetben számomra azért volt nagyon izgalmas, és az a Péter Zenge nevezető kutató, aki ezt kidolgozta ő vele, azt hiszem, ő neki a saját személyes sorsa is ezt példázza, amit néhányan megláttunk ebben a folyamatban, hogy egy hagyományos rendszer szemlélet és komputermodellálási háttérből, a római klubnak ezeket a világmodelljait ott kezdték csinálni a 70-es években, ő abba a körbe volt benne. Ebből indult el, de hogyha igazán komolyan veszi a rendszer szemléletet, mint ahogy komolyan vette, akkor rá kell döbbenie ezekre, amit mondasz, hogy egy cselekvésnek rendkívül sok irányba ható következményei vannak. Ebből tovább lépve, ő most eljutott egész odáig, hogy nagyon-nagyon izgatja, egy nagyon disziplinált a meditáció és keleti hagyománynak a feltárása. Tehát, hogy igazán az történhet meg, és ez az Alice Bailey-ben olvastam, ez volt számomra egy nyitó mondat. Az Alice Bailey mondta valahol azt, hogy a jövő század és a jövő évezred spirituális, és ezen azt jelenti, hogy valahogy a bolygónkat, a bolygónk evolúcióját, szellemi evolúcióját segítő folyamatokban nem a nagy vallások lesznek az irányadóak, és ez egy elég izgalmas dolog, szemben az elmúlt 2003-4-5000 évvel, hanem például az üzleti világ és a tudomány. Ez a kettő fog meghozni olyan jelentéseket és tartalmakat, amelyek eredményeképpen gyakorlatilag a matéria világa tényleg átszellemülhet a kézzelfoghatóság szintjén. Az üzletemberekre pedig azt mondja valahol, nem sokat foglalkozik velük, de ez egy mondat, hogy az üzletemberek létrehozták az embernek a három szintjéből, tudod, a fizikai, érzelmi és a mentális síkján azt a fajta fegyelmet és belső disziplinát, amelyet talán régen a keleti hagyományok vagy a szerzetesi hagyományokban tudtak kidolgozni az emberek. Tehát egy belső disziplinát. És az üzletemberek nagyon erősen léteznek, és akárhol megnézed az üzletembereket, gyorsak, vágazagyuk, nagyon fegyelmezettek, nagyon kontrolláltak tudnak lenni adott esetben, és az érzelmi világuk az nem teng túl, és nem borítja el a mentális kapacitásukat. És ő azt mondja, hogy ha, tehát olyan, mintha én így fogalmazom magamban, hogy tömegszinten, oké? Mert az üzleti világ elég eluralkodott, legalábbis a nyugati világban. Igen. Tömegszinten létrejött az ember, mint emberiség, gen belül egy olyan képesség, ami arról szól, hogy kifényeződött, kicsiszolódott egy eszköz. Ez az emberi mentális, mentalitás és a mentális, mint képességünk. És ez egy olyan fegyelmezetté, struktúráltá és fókuszáltá tudott válni és koherensé, egyelőre materiális célokra, hogyha ezekből néhány ember megérintenek szellemi, lelki tartalmak, ők sokkal gyorsabban képesebbek váltani, fejlődni, és a spirituális értékekkel és szellemi világgal kapcsolatba kerülni. Már ezt látva ezen a Peter Zengén. Ez az ember borzasztóan a tudomány és az üzleti gondolkodás fegyelmével 2 év alatt be tud hozni olyan szellemi irányokat egy meditációs képességgel, mert így megy neki a meditációs képesség. Mert kész rá, mint ember. Érthető, amit mondok? De tulajdonképpen, ha azt a részét nézzük, mint lélek, tehát amikor nagy ellel azt mondjuk, hogy mi vagyunk a lélek végül is, akkor nyilvánvaló itt az üzlet és az ahhoz kapcsolódó életcélok, azok nem hogy másodlagossá, hanem sokadlagossá válnak. De ezek fognak fordulni. Tehát azt mondod, hogy átfogja, hogy mondjam, a figyelem ráterelődik a mélyebb célokra. Abszolút, de ez történik is. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy 100 év, hogy konkrét, amit említettél példa, pontosan így, volt egy autógyárban dolgoztam éveken át, és annak volt egy kurzusa, és ott például a brazíliai autógyár leányvállalatnak a vezetője volt a kurzuson, és egy esti beszélgetés ennek a tanuló szervezet alapkurzusnak köszönhetően, egy esti beszélgetésen a harmadik nap után eljutott ugyanebbe a dilemmába, amit említettél. Hogy én azt hittem, mondja ő, hogy azzal, hogy autókat, stb. Feldobódik az életszínvonal Brazíliában, minden egyéb történik, és most a rendszer szemléletnek és egy nagyon izgalmas filmnek és a kurzusnak köszönhetően rádöbbent, hogy lehet, hogy baromi rosszat csinál vele. Őrült nagy dilemmába és belső konfliktusba került. Nagyon nagy felelősség ezen a szinten nyilvánvaló, mert hogy az a rész, amit mondasz, aki pedig vezeti a kurzust, annak a számára meg jó, érző emberek sokasága van, érted? Aki, hát arról nem beszélve, igen, de, mert hogy ott van 100 ember, akik ingoványos területek kerülnek, és dilemmákban. És te meg szembe kerülsz a megbízoddal. És? aki nem biztos, hogy még éppen ezen Aki nem biztos, spekulál, ezt akarja. hogy tulajdonképpen nem a vállalat De megszüntetésén közben ezt gondolkodott. tudják ám valahogy, csak a kecske-káposzta történet van. Mert ugye azért rengeteg energia fordítódik arra, hogy ökológiai szempontból elfogadható autók legyenek, hogy ne a benzin és a benzinköz, stb. Stb. Tehát, hogy itt ez egy ilyen egymás futása, szóval az És ezt ökológia te föltételezed, szerintem át fogja alakítani hogy nem a csak a gazdasági törvények életet. kényszere fogja rávezetni őket, mint hogy azért Amerikában végül is a törvény Hát az vezette rá plusz. a gyártókat, hogy egyáltalán költségkímélő vagy környezetkímélő autókat próbálnak gyártani, hanem belső tudatossággal Én fogják ezt szerintem csinálni. vannak olyan vállalatvezetők, akiknek van komoly felelősségérzetük ezzel a szempontból. Szerintem Magyarországon én nem személy szerint nem ismerem, de ez a Somodi, akiről sokat hallunk, és az a program, amit Veres Egyháza meg akar valósítani, Az ennek egy azért ez egy jelzés. jelzése. És az, hogy a cégeken belül rendkívül fontossá válik törvény, vagy nem törvény, de az, hogy az environmental and health, azt mondják, környezeti és egészségi kapcsolat, ez egy globális tendencia, de hogy a cégek nem tudnak kibújni alól, igazán azt mondanám. A Baraka beszélgetésnek az utolsó részét hallják. Bányai Géza vagyok, Ruzsa Ágotával beszélgetek, aki szervezetfejlesztő konzultáns, és éppen már a szervezetfejlesztés nagyon izgalmas kérdéseinél tartunk. Ugye a beszélgetés végén a vállalati felelősségről, illetve a vállalkozóknak a személyes felelősségéről esett szó. Szóval azt hiszem, ott hagytuk abba, hogy lehet ebbe bízni, hogy ez igen, változik. Pontosan. Én ebből a szempontból borzasztóan optimista vagyok. Nekem nincsen ilyen világkatasztrófa tudatom, és nem gondolom, nagyon lassan változik. De hogyha azt nézzük, hogy a vállalati világ úgy, ahogy van, és hát nyilván a nagyobb volumenű, ezért nagyobb a hatása a környezetre, de egy dekányival nincsen jobban elmaradva, mint az átlag ember, mint individuum, igen. A materiális tudatosságával. Alapvetően mindannyian majd, hogy nem, különösen a nyugati társadalomban azzal küzdünk, hogy hogy lépjünk ki valóban ebből a materiális irányítottságú tudatból úgy, és szerintem itt van a kulcs, úgy, hogy ne szakadjunk el az anyagi világtól. Uh-huh. És hogyha valami dolgunk van, biztos van annak értelme, hogy a Földre születtünk, uh-huh. és ez a Föld. Tehát nem uh-huh. lelkekként uh-huh. és angyalokként uh-huh. élünk, uh-huh. hanem inkarnálódott emberi lényekként. Uh-huh. Ezért az anyagi világgal, ami a húsvér testünk, stb. Uh-huh. Ezzel dolgunk van, ezzel valamit uh-huh. csinálni kell. És én szerintem az üzleti világ bizonyos értelme pont ezt testesíti meg. Ugyanúgy ezt az anyagi részét, vagy a testi részét az egésznek, hogyha kivetítjük. És amennyire nagyon beindult, ahogy te mondtad itt a 60-as évek végétől kezdve, egyfajta ökológiai tudatosság, akkor kezdtük csak látni azt, hogy ez a Föld, legalábbis európai szinten, hogy ez a Föld, ez több, mint csak egy kizsákmányolandó terület. Uh-huh. És az egy másik lépés, hogy a vállalatok is lassan elkezdenek ezzel kapcsolatban. Akkor, amikor én egy olyan újságot, cikket olvasok, tudom, hogy ez csak egy apróság. Uh-huh. De ezek felerősödhetnek. Hogy mit tudom, én a múltkor olvastam a repülőgépen repülve, hogy a Shellnek nagyon fontos volt, hogy egy új olajkutat nyisson valamelyik őserdőben. De nem úgy csinálta, mint a régi hagyományos módszere, hogy buldózerrel zoom uh-huh. végig vágják az egész erdőt uh-huh. azért, hogy arra a területre eljussanak, hanem eszméletlen anyagi ráfordítással, felelősséggel, helikopterrel csinálták uh-huh. az egészet. Tehát gyakorlatilag egy kicsi tisztást uh-huh. váltak csak uh-huh. ki az őserdőből, és helikopterrel uh-huh. vitték le az egészet, és a közlekedés uh-huh. is így történik. Mert hogy nagyon fontossá válik az, hogy a közvélemény hogy ítéli uh-huh. meg őket, és uh-huh. ez nagyon izgalmas. Uh-huh. Tehát ebből a szempontból fontos ez a média meg a rádió, mert nagyon befolyásolhatja talán, vagy hát nem szeretem ezt a szót könyvben, hogy befolyásolja, de mindenképpen hathat a közvéleményre, és a közvélemény borzasztóan hathat a vállalati világra. Uh-huh. És a másik pedig, hogy a vállalaton ugyanolyan emberek élnek, mint mi, akik uh-huh. itt ülünk. Ugyanolyan belső konfliktusokkal. És akkor, amikor valaki otthon megvegye a nejlonzacskót, vagy ne vegyen meg, ez egy konfliktus lehet. Ugyanúgy egy vállalatvezető számára legyártsa le az autót, vagy ne gyártsa uh-huh. le az autót. Ha nem gyártja le az autót, 10 000 ember esetleg munkanélkül uh-huh. marad. Tehát, hogy itt óriási felelősségek uh-huh. vannak, és mondjuk, szerintem nem lehet gyorsan bizonyára tudomásra kellene, hogy ez ma egy működő gépezet. Tehát, pontosan, tehát ez nagyon lassan lehet fordítani, hát direkt ezt a kereket. Egyben megállítod, akkor gyakorlatilag tömegkatasztrófa lesz, még akkor is, hogyha nem a legjobb tevékenységet folytatják. Így van, ez ebben is bizony nagyon. Uh-huh. A másik, ami ez a metafizika, uh-huh. hogy az egyik az Alice Bailey, amit említettem, hogy mennyire bízik az üzletembereknek abban a felkészültségében, amivel a segítségével képesek lesznek a szellemi tartalmakat sokkal jobban átültetni a globuszra, a földre, uh-huh. mert hogy az eszköztáruk készen van már rá. A másik, hogy a pénzvilága, az volt egy másik ilyen forduló dolog, hogy amit én tanultam a metafizikában, ez egy speciális ágazata, és itt 7 energiára oszlik, ez a 7 sugár irányzata, uh-huh. ez a tibeti hagyományból, és 7 energia az, ami megjelenik a Földön, ami ezt a földi világot egyáltalán működésbe hozza, uh-huh. az anyagot egyáltalán formázza, alakítja. És ebbe az ember is beletartozik, de a globusz is, a kozmosz uh-huh. is. És a mi Földünk ebben az energia 7-es rendszerben az úgynevezett 3. sugárnak az energiája, amely a praktikus, aktív intelligencia, hogyha pszichológiai uh-huh. fogalmakat akarunk melléje rendelni, energiája. Ez az az energia, amelyik képes elvont tartalmakat, vagy szellemi fogalmakat, vagy ideákat a gyakorlatban megvalósítani. Uh-huh. Te mondtad itt a példádat, hogy itt most ücsörgünk és beszélgetünk, és ez egy nagyon kellemes dolog. Egy entelektüel ezt kész megcsinálja, és nem csinál vele utána semmit. Uh-huh. A gondolat önmagában elszáll a univerzum étermezőjébe, uh-huh. és vagy valahol lecsapolja valaki, vagy nem. Uh-huh. Ennek is van értelme. Nem erről van szó. Viszont te azt mondod, hogy megpróbálod ezeket CD-re rátenni, felajánlani más adóknak, hogy azok valamit tudjanak ezzel kezdeni, tehát szolgálatot adsz ebből a tartalomból, igen. és még plusz pénz is bejön, nem egy rossz dolog. Uh-huh. Na ez a 3-as sugár energiája, uh-huh. amelyik a szellemi dolgokat áthozza, és szerintem az üzleti világban erre nagyon nagy szansz lesz. Csak egyelőre nehéz nekik. Emlékszem, a múlt évben volt egy munkám egy nagy nemzetközi cégnél, el kell bocsájtani embereket. El nem tudom neked mondani, micsoda dilemma egy vállalatvezető számára, hogy vagy a céget számolják fel, vagy működőképessé alakítja át. Uh-huh. És a működőképességnek egy kicsi része volt, hogy el kellett bocsájtani. Egy embert nem bocsájtottak úgy el, hogy az utcára került a semmibe. Uh-huh. Vagy a cég más területére 3-4 hónapos folyamat volt, amelyben nagyon felelősségteljesen, nagyon figyeltek, és az emberek... Magyar vállalat? Magyar vállalat uh-huh. volt, és az emberek végül mindig kerültek valamilyen helyzetbe. A probléma nem az volt, hogy ki akarták őket lökni, hanem a dolgozók voltak olyan kicsi önbizalommal önmaguk iránt, és olyan röghöz kötött tudattal, amely igazán gyakorlatilag önön személyes fejlődésük gátja, hogyha most ilyen szempontból nézzük, és egy ilyen változás, ami ott a cégnél történt, ez őket is megmozgatta. Fel kellett, önmagukba kellett nézni, hogy mire képesek, tehát nem csak dagonyáztak a biztonságosban, mire képesek, képesek-e valamire, van-e értékük, ezeket kellett végignézniük, nem úgy, hogy csak úgy valaki adja az értéket nekünk, hanem hogy tulajdonítok-e én önmagamnak értéket. De a végeredmény az a történetnek, hogy nagyon sok belső lelki folyamat zajlott ennek hatására, nagyon felelősségteljesen zajlott a vállalatvezetés részéről, és a dolgozók részéről szerintem nagyon komoly tanulási, belső tanulási folyamat. A vállalatvezető részéről ez abszolút, hogy mondjam, tehát teljesen a humán meggondolások. Ez teljesen emberi. Ő ezt úgy szokta fogalmazni, a város nevét nem mondom. Papapa, város. Olcsóval is megoldhatta volna. Közép normál polgári értékei szerint szeretném, ha élnénk, mondja mindig. Az azt jelentette, hogy aki dolgozik, az is ez szerint dolgozom. És ne lopjon, csaljon meg, igyon meg, alkoholistán menjen be dolgozni, és a tőle telhető legtöbbet adja, de ugyanezt gondolta ő is, hogy feléjük. Tehát hetes a humánus értékek szerint így is lehet fogalmazni, igen. Előtte volt egy másik vezető, meg kell, hogy mondjam, az külföldi volt. Ezzel azt akarom mondani, hogy valószínűleg halványgőzen nem voltam a viszonyokról, és nem, ezért személytelen volt a viszony. Ott az első felszámolásnál ott egyszerűen elküldtek embereket. Tehát annak a traumája nagyon bennük élt, nyilvánvaló. De ez, ami most történt, az nem. Vagy én emlékszem, 9 évvel ezelőtt munkanélküléknek tartunk csoportot. Tehát kegyetlennek tűnhet az üzleti világ, de nagyon át... Tehát ez a része arra is kényszeríti az embert, hogy tovább lépjen, hogy fejlődjön, hogy strapálja magát, magamat beleértve. Köszönöm szépen, és egy hét múlva ismét Barakával fogunk találkozni, Fekete Gáborral. Én is köszönöm, szia!